कह उठे युधिष्ठिर अर्जुन, यह यात्रा संयोजन कैसा है, परिवर्तन क्यों कर वेश किया, बतलाओ तो मन कैसा है। राजसे वस्त्र तज वल्कल के क्यों चीर कर रहे धारण हो, गृहवासी होकर वनवासी बन गए, कहो किस कारण हो। ऐसे अक्षम्य भूल कर भी हो सकती भूल नहीं तुमसे, घर में पुर में जन में वन में कोई प्रतिकूल नहीं तुमसे। सुनकर भ्राता के वचन भ्रातृ प्रेम से युक्त, पर बस बोले पार्थ यूं वाक्य कपट से मुक्त। भ्राता जी के जीते जी तो हो सकता कौन अहितकारी, अपराध किसी से हुआ नहीं, मैं ही हूँ अपराधी भारी। करना है प्रायश्चित जाए अब 12 वर्ष तपोवन में, श्रीमान प्रदान करे आज्ञा प्रमुदित होकर अपने मन में। कहा सकल कौन्तेय ने रजनी का वृतांत, धर्मराज सुन हृदय में हो उठे अति क्लांत। अपराध अगर समझो ही तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, वैसे तो तुम निर्दोषी हो इसकी साक्षी भर सकता हूँ। तुम यही कहोगे आपस में पहले क्यों ऐसा नेम बना, एक सा सकल भ्राताओं में नित रहे परस्पर प्रेम बना। सो परमेश्वर की करुणा से वह प्रेम आज तक दृढ़तर है, सच पूछो तो इस घटना से हो गया और भी बढ़कर है। वास्तव में गौ ब्राह्मण के प्रति उपकार महान किया तुमने, अनिवार्य कार्य जो मेरा था उसको मतिमान किया तुमने। फिर कैसे मैं अपने मुख से वन जाने को कह सकता हूँ, भाई का कभी वियोग नहीं इस जीवन में सह सकता हूँ। भ्रातृ प्रेम में भ्रात को देखा जब ही अधीर, तत्क्षण विरोचित वचन बोले अर्जुन वीर, श्रीमान आप तो सत्यमूर्ति सर्वदा सत्य प्रतिपालक हैं, पथ दर्शक स्वयं दूरदर्शी सद धर्म नया संचालक हैं। सोचिए तनिक तो नारद के वचनों को किस विध टालूं मैं, जो नियम सबों ने मान लिया वह तोड़ किस तरह डालूं मैं। आज्ञा कर दूं यदि आज भंग औरों को साहस कल होगा, उपसुंद सुंद सम एक सूत्र फिर एक दिवस निर्बल होगा। शूरों की सच्ची शोभा है सर्वदा प्रतिज्ञा पालन में, नरसिंहों को तो वैसे भी समुचित निवास है कानन में। दूसरे मनुज को जीवन में स्वालंबन भी आवश्यक है, करने को नाना ज्ञान प्राप्त देशाटन भी आवश्यक है। जगती में इसी बहाने से कुछ दिवस भ्रमण कर आऊंगा, होगा समाप्त वनवास, जब ही वापस अपने घर आऊंगा। अर्जुन ने रखा नहीं कहने को अब ठौर, धर्म आगे ना फिर बोल सके कुछ और। इतना बोले ऐसा दुर्दिन आएगा अगर जानता मैं, नारद जी के उन वचनों को तो नहीं कदापि मानता मैं। मुनि जी का भी कुछ दोष नहीं, यह दोष भाग्य का मेरे है, जो आठों याम जन्म से ही निर्दय हो रहता घेरे है। क्या क्या भविष्य में और अभी संकट सहना होगा जाने, जगदीश शोक के सागर में कब तक बहना होगा जाने। दुख प्रकट कर इस तरह हुए युधिष्ठिर मौन, उर पीड़ा द्रौपदी की कह सकता है कौन। चुपचाप खड़ी थी एक ओर, पति प्रेम पूर्ण था झलक रहा, अंतर पीड़ा से आंखों में छल बल वियोग जल छलक रहा। पर घोर अमंगल के भय से बाहर बहती थी धार नहीं, पांचाली पर बस हो अपना कह सकी हृदय उद्गार नहीं। अर्जुन कह उठे दिन जाने लगता कुछ भारी समय नहीं, ज्ञानी सुख दुख समान समझ करते पीड़ित निज हृदय नहीं। कर प्रणाम गुरुजनों को मन में धर हरि ध्यान, अर्जुन ने वन के लिए किया समुद्र प्रस्थान। कृष्णा ने रखी भोजन की पोटली साथ में अर्जुन के, राजा ने भेजी द्विज जन की मंडली साथ में अर्जुन के। वनवासी अर्जुन विविध दृश्य लखते हर्षाते जाते थे, ब्राह्मण पंडित विद्वानों के वचनामृत पाते जाते थे। पढ़ते जो तीर्थाश्रम मग में लेते थे वे विश्राम वहाँ, मंदिर जिस जगह देखते थे करते थे दंड प्रणाम वहाँ। इस प्रकार लेते हुए मन विनोद विश्राम, पहुँच गए द्विज गण सहित हरे द्वार शुभ धाम। दृश्य देख कर तीर्थ का तृप्त हो गए पार्थ, जिधर देखते थे उधर हैरा था परमार्थ। ऋषि मुनि तापस गण आतप में तन मैं हो तप में तत्पर थे, हरि कीर्तन प्रेमी गंगा तट हरि कीर्तन जप में तत्पर थे। वृक्षों ने हिल मिल सिंहों के बच्चों संग करते क्रीड़ा थे, सिंहों के बच्चे उस वन में देते न किसी को पीड़ा थे। सचमुच ऐसा ही हरिद्वार कुछ रम्य तपोवन पावन था, जिसकी शोभा सुषमा विलोक लज्जित होता नंदन वन था। अब तो कुछ टका पंथियों ने यह तीर्थ भ्रष्ट कर डाला है, आचरण बुरे कर्मों का कर सत्कर्म नष्ट कर डाला है।